εμείς πάντα με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Και είναι ανέκδοτο αυτό που λέει ο Πάνος Καμένος, που το είπε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ότι δηλαδή έχουν μια έντιμη σχέση. Γιατί για να έχουν δύο άνθρωποι έντιμη σχέση, πρέπει να είναι και οι δύο έντιμοι. Με ομικρον γιώτα τώρα εδώ. Και επειδή μάλλον δεν τους λες έντιμους, η απορία είναι πώς μπορεί να είναι έντιμη η σχέση. Αυτά βέβαια ο Πάνος Καμένος τα ξέρει, δεν το ρώτησε κανείς. Είπε πάρα πολλά σήμερα το πρωί. Περιμέναμε όλη με αγωνία αυτή τη συνέντευξη, γιατί τα είχε κάνει ρόιδο από την Αμερική με διάφορες δηλώσεις. Τα έβαλε τα πράγματα σε τάξη, όλα γίνονται εν γνώση και πάνε πολύ καλά. Εν γνώση και του Πρωθυπουργού, οι βάσεις δηλαδή καινούργιες, και πάνε και πολύ καλά μεταξύ τους τα πράγματα. Αυτά έλεγε ο Πάνος Καμένος. Και μάθαμε κυρίως ότι τελικά, οι βάσεις δεν είναι του θανάτου. Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάσεις στην Ελλάδα, λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Δεν είναι βάση του θανάτου, προφανώς. Είναι του θανάτου. Ξαφνικά τις λέμε τόσα χρόνια, δεκαετίες. Και πολλοί αριστεροί, σαν αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, περπατούσαν, έκαναν πορείες κατά των βάσεων του θανάτου, αλλά τελικά δεν είναι βάσεις του θανάτου. Αυτό είναι το πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε και πολλές πια. Εκεί που είχαμε τελειώσει και είχαμε μόνο μία, ξαφνικά υπάρχουν πάρα πολλές σε διάφορες πόλεις. Δεν είναι του θανάτου, είναι βάσεις της ζωής. Εμείς την Παρασκευή εδώ είχαμε κάνει ένα διαφημιστικό με την ονομασία και καλά των νέων βάσεων και των παλιών, και δεν είχαμε σκεφτεί ότι θα είχαμε τέτοια σύμπτωση απόψεων με την άποψη του κυρίου Πάνου Καμένου ότι τελικά δεν είναι βάσεις του θανάτου. Σύντροφοι, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τις συμμαχικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, αποφασίζουμε. Τροποποιείτε το σύνθημα έξω η βάση του θανάτου ως εξής. Αγαπάμε τους Αμερικανούς πάπου προς πάπου, γεμίζουμε τη χώρα με βάσεις μέχρι πάτου. Όλη η Αμερική μπορούμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Love, love, love, είμαστε σε πλήρη αρμονία. Αυτό είναι το πολύ βασικό, αυτό να κρατήσουμε. Τελικά δεν είναι του θανάτου η βάση, το είπε ο Καμένος, το λέγαμε και εμείς προχθές, βάλαμε το σχετικό απόσπασμα από το διαφημιστικό. Είναι βάση ζωής πάπου προς πάπου. Να το πούμε έτσι για να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Μια από τις καινούργιες βάσεις που θα γίνουν τελικά στον Βόλο, το ανακοίνωσε ο Πάνος Καμένος, είναι για να τονωθεί η οικονομία της περιοχής, μη φανταστείτε με πολλά, με 3, 5, 10 δεκάρες. Το δεύτερο, στο Βόλο, ζήτησαν στο Στεφανοβίκιο που υπάρχουν τα ελληνικά Απάτσι και η βάση της αεροπορίας στρατού να φιλοξενηθεί δύναμη ελικοπτέρων η οποία φεύγει από την Τουρκία και έρχεται προς την Ελλάδα. Τι θα γίνει σε αυτή τη δύναμη? Καταρχήν, συνεκπαιδευόμαστε συνέχεια. Προσγειώνονται συνέχεια ελικόπτερα στο Βόλο. Το να υπάρχουν και 360 οικογένειες οι οποίες θα αφήσουν στο Βόλο και 5 δεκάρες. Θα αναβαθμιστεί ο Βόλος σαν περιοχή και θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της περιοχής, διότι πέραν των ελληνικών ελικοπτέρων θα έρθουν και θα βοηθήσουν στην τεχνική τους συντήρηση ένας ολόκληρος μηχανισμός από Απάτσι συμμαχικών. Θα αφήσουν στο Βόλο και 5 δεκάρες. Θα αφήσουν στο Βόλο και 5 δεκάρες. Ορέστη από το Βόλο που έλεγε και το τραγούδι. Να είσαι τυχερός, γιατί θα έρθουν να σου αφήσουν 5 δεκάρες. 360 οικογένειες έχουν μελετήσει και πόσοι εργαζόμενοι θα έρθουν. Όλα τα Απάτσι θα προσγειώνονται στο Βόλο. Να λοιπόν μια ωραία βάση. Δεν το ξέραμε. Και είναι άτυχη Μαρία από τη Σπάρτη, γιατί εκεί δεν υπάρχει βάση ή δεν υπάρχει ακόμα βάση. Μπορεί κάποια στιγμή, έτσι όπως πάνε με αυτό το ρυθμό η αριστερά, γιατί όλα αυτά είναι εν πλήρη γνώση του Μαξίμου. Δεν έλεγε βλακίες ο Καμένος στην Αμερική. Απλά έβαλαν τον Καμένο να τα πει επειδή έχει μια ιδιαίτερη αγάπη προς τις βάσεις και πιστεύει ακράδαντα ότι δεν είναι του θανάτου. Θα μπορούσε αυτός να το πει για να ετοιμαστεί το αριστερό ακόμη κοινό όσο έχει απομείνει και πιστεύει σε αυτά που πίστευε μέχρι χτες και προχτές, γιατί η πραγματική αλλίωση εγκεφάλων έχει γίνει στους ψηφοφόρους, όχι στην ηγεσία. Η ηγεσία πάντα τέτοια ήταν. Να, πάρτε ένα παράδειγμα. Επανέρχομαι όμως στη μεγάλη εικόνα. Για τη μεγάλη συμφορά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο και για το ότι κοροϊδεύουμε, διότι δεν υπάρχουν αντίμετρα παρά μόνο μέτρα. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Για τη μεγάλη συμφορά που έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στον τόπο και για το ότι κοροϊδεύουμε, διότι δεν υπάρχουν αντίμετρα παρά μόνο μέτρα. Αρχίζουμε από το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι ήταν ένα πολύ πετυχημένο ταξίδι. Α, ωραίο είναι αυτό. Το λέει ο Πάνος Καμένος για το ταξίδι που πραγματοποίησε ο ίδιος. Είναι ωραίο αυτό, το κάνουν συνέχεια οι υπουργοί, ανεξαρτήτως κόμματος, το έκαναν οι προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι. Συνέχεια μιλάνε με πολύ καλά λόγια για τον εαυτό τους, για αυτά που κάνουν οι ίδιοι. Και πριν τους ρωτήσει κάποιος, και χωρίς να τους έχει ρωτήσει κάποιος, αισθάνονται την ανάγκη να πούνε για αυτό που μόλις έχουν διαπράξει, ότι ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Και μόνο αυτοί είναι ικανοί να καταφέρουν το άριστο πάντα για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα αυτής εδώ της χώρας που κατοικούμε όλοι και ακόμη την ονομάζουμε Ελλάδα. Είχαμε μείνει όμως τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε κάτι πριν για κοροϊδία. Υπάρχει, έχει και όραμα και πρέπει να το μοιραστεί μαζί μας. Το σχέδιο και το όραμά μας όμως για την Ελλάδα της νέας εποχής, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα έλεγα ότι είναι ευρύτερο, πάει πιο πέρα και στηρίζεται στους εξής πυλώνες, θα έλεγα. Η μείωση των μισθών, η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας, η κανονικοποίηση της ακραίας εκμετάλλευσης και όλα αυτά στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Όπα! Αυτός που λέει το όπα είναι ο Γιώργος Σουαυτιάς. Βεβαίως δεν το λέει για αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας πριν, το λέει για ένα εντελώς άσχετο λόγο. Έχει τον Άδων εκεί καλεσμένο. Γενικώς αυτιάς θα κάνει αυτά. Πετάει κάτι επιφωνήματα και κάποιες λέξεις. Δεν ξέρω, έχει το μυαλό του αλλού. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ αστείο. Πετάει άσχετες λέξεις σε άσχετες φράσεις. Το όπα αυτό θα ακούσετε. Δημιουργεί μια αίσθηση ότι κάτι πολύ σημαντικό έχει πει ο συνομιλητής. Οπότε λες το όπα για να επαναπροσδιορίσεις τι ακριβώς είπε ο συνομιλητής, να τον ξαναρωτήσεις. Να ακούσουμε εδώ, είναι ο Άδωνης καλεσμένος, να ακούσουμε σε ποιο ακριβώς σημείο λέει το όπα ο αυτιάς. Έλατε. Να πω καταρχάς πριν πούμε τα πολιτικά, επειδή παίξατε το ωραίο τραγούδι από τη Θεσσαλονίκη, ναι, ότι σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο μεγάλος ημιμαραθώνιος. Όπα. Όπα. Σήμερα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο μεγάλος ημιμαραθώνιος. Όπα. Όπα, θα γίνει χαμός. Τι ήταν αυτό που είπες? Ή όπα, πρέπει να το εξετάσουμε όλο αυτό. Τι εννοεί δηλαδή ο ποιητής όταν λέει θα γίνει σήμερα το βράδυ ο ημιμαραθώνιος? Υπάρχουν θέματα εδώ πάρα πολύ σοβαρά. Φεύγουμε από αυτά τα σοβαρά, να πάμε σε άλλα. Έχει έρθει η ώρα να θρέψουμε τους καρπούς. Είναι το αγαπημένο σαρδάμ του Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε πώς το είπε χτες στην Κεντρική Επιτροπή. Έχω την αίσθηση πια, και νομίζω ότι την έχετε κι εσείς και την έχει κι όλος ο ελληνικός λαός, ότι τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας. Και τώρα έρχεται επιτέλους η ώρα να θρέψουμε τους καρπούς των κόπων μας. Όχι να θρέψουμε με άλλο σύμφωνο μπροστά. Είναι το αγαπημένο σαρδάμ του Αλέξη Τσίπρα. Το αγαπημένο του Σταύρου Θεοδωράκη είναι οι εγκρεμότητες. Έχει κι άλλα βέβαια, αλλά αυτό είναι το πιο top. Και το αγαπημένο του Κυριάκου είναι το πράγμα, γενικότερα, η πραγματικότητα, ό,τι έχει να κάνει με πράγματα. Ο Αλέξη Τσίπρας το είπε έτσι χθες αυτό στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά το έχει πει άλλες τρεις φορές σε παλαιότερες συνεδριάσεις. Τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Βρισκόμαστε σε μια φάση όπου αυτή η ταλαιπωρία τελειώνει και που ο ελληνικός λαός θα έχει τη δυνατότητα πολύ σύντομα να θρέψει τους καρπούς των δύσκολων και επίπονων προσπαθειών όλων των τελευταίων χρόνων. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου, αλλά θρέφεται και μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής ελληνικής οικονομίας. Ο Τσίπρας τα παίρνει! Και εκτελεί συμβόλαιο επ' επιχειρηματία. Ο Άδωνης τα λέει. Αυτά είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε κάποιες αναλύσεις για την εφημερίδα των συντακτών, για αυτά που έλεγε ο Πάνος Καμένος, ότι τα παίρνει η εφημερίδα των συντακτών με συμβόλαια, και το πήγε κατευθείαν στον πρόεδρο της κυβέρνησης. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Απέχουμε μέχρι το Μάιο, πόσοι μήνες είναι. Έτσι ακριβώς θα πάμε, και όσο περνάνε οι μέρες γίνεται πιο βούρκος, ο γνωστός βούρκος. Γιατί το διακύβευμα είναι τεράστιο και οι διαφορές των δύο μεγάλων κομμάτων είναι τεράστιες και πρέπει με κάποιο τρόπο να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαφορές. Υπάρχει όμως και η Φόφη, μην την ξεχνάμε, η οποία έχει κρατήσει το σκηνί και σε λίγο χτυπάει την καμπάνα. Είναι γεγονός ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό ακριβώς εμείς χτυπάμε την καμπάνα της εθνικής αφύπνισης. Έχει σήμα. Καμπάνα. Σήμα καμπάνα. Ακούω μουσική, μάλλον είναι τα τύμπανα του Πασόκ. Σε λόγους πουνάει. Το οροπέδιο αχλωδοχωρίου. Ναι, έχει σήμα. Καμπάνα. Καμπάνα της εθνικής αφύπνισης. Ποιος τις γράφει κείμενα, ποιος τις γράφει κείμενα, τα λέει και πολύ ωραία, τα ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία. Φόφη τα πιστεύει, είναι αυτό. Είναι ο καλλιτέχνης, ο ηθοποιός που πιστεύει το κείμενο. Έχει καταλάβει τι λέει το κείμενο, τονίζει εκεί που πρέπει. Γενικώς το πολιτικό προσωπικό του τόπου, αυτό που θέλει να κυβερνήσει, είναι στα καλύτερά του. Έχει δίκιο εδώ ο Νίκος ο ακροατής, το αγαπημένο του Θοδωράκη είναι οι εγκρεμότητες, αλλά είναι και το από σπού και σπού. Το λέει συνέχεια. Όντως έχει δίκιο, το ξέχασα εγώ πριν που κάναμε τη μικρή αυτή. Σούμα, εδώ Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα. Μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. Έχουμε τηλέφωνο και αριθμό 211-200-8200. Είναι αυτός ο αριθμός. Σας περιμένει με χαρά, αγάπη, κατανόηση, συμπόνια. Πείτε ό,τι θέλετε, κλάψτε στον μπράτσο του, στον ώμο του ή όπου αλλού. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στο mail δηλαδή, η οποία διεύθυνση είναι studio@realfm.gr. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί βρίσκεται διάφορα και ειδήσεις και σχόλια. Μουσαφίριδες, και στο YouTube, όπου μπορείτε να μας ακούτε, να κάνετε και subscribe, και από κάτω να γίνει του chat, είναι η Ελληνοφρένεια Official, το Official. Και στο Twitter έχουμε και στο Facebook έχουμε, γενικούς πολλούς τρόπους επικοινωνίας έχουμε, χωρίς να καταφέρουμε τελικά να επικοινωνούμε, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Και ο Πάνος Καμένος, τον ακούσαμε πριν να λέει ότι έχουν πολύ καλή και έντιμη σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το κρατάμε, το πιστεύουμε, το βλέπουμε ότι καταρχήν είναι σχέση και δεύτερον είναι έντιμη. Τι άλλο θα μπορούσε να ήταν αν πρόκειται για τον Καμένο και για τον Τσίπρα. Μόνο έντιμη θα μπορούσε να ήταν αυτή η σχέση. Όμως εδώ τώρα θα ακούσουμε πού ακριβώς βασίζεται αυτή η έντιμη σχέση. Και εμείς πάντα με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και ποτέ σε αυτή τη σχέση δεν μπήκε άλλος παρονομαστής παρά ο***λος και η πολιτική θέση. Παρά ο***λος και η πολιτική θέση. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Είμαστε κόλλος. Μάλιστα. Είμαστε κόλλος. Μάλιστα. Λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. πρώτα απ' όλα δεν είναι βάση του θανάτου. Δεν είναι βάση του θανάτου. Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάση στην Ελλάδα, λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Δεν είναι. Υπάρχει απόδειξη ότι είναι βάση του θανάτου. Ξεκινάνε από αυτές τις βάσεις αεροσκάφοι που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις που σκοτώνουν αθώους. Το έχετε ακούσει ποτέ στην ιστορία των βάσεων? Η Σούδα κάτω στην Κρήτη. Θα επέτρεπαν οι κριτικοί να γίνεται κάτι τέτοιο μέσα από ελληνικό έδαφος? Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια, βλέπω εδώ κάτι κομπλεξικού στο chat. Λένε δεν έχουμε βάση του θανάτου στη Σπάρτη και λαχταράμε πώς και πώς να αποκτήσουμε κι εμείς μία και να πάρουμε 5 δεκάρες, γιατί τόσες θα πάρουν και οι βολιώτες. Ένας άλλος, ο Πατριάρχα, λέει στο chat πάντα του YouTube, έχει αναβαθμιστεί ο Βόλος με τον Μπέο Δήμαρχο. Νομίζω, ναι, θα έρθει τώρα και η βάση με τα Απάτσια από πάνω και τις 360 οικογένειες που θα αφήνουν τις 5 δεκάρες. Θα γίνει χαμός και άλλα πολλά. Από την Αυστραλία μας λένε γεια και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Ο Καμένος είπε αυτό για τις βάσεις. Αμέσως μετά όμως το συνέχισε ως εξής. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάση στην Ελλάδα. Λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι βάση του θανάτου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από την 6η Θεσσαλονίκης, είναι ο κύριος στρατηγικός εταίρος της χώρας. Το δεύτερον, η χώρα μας είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Που σημαίνει ότι όλες οι δομές των ενόπλων δυνάμεων έχουν γραφείο της συμμαχίας και πτέρυγα της συμμαχίας σε κάθε μονάδα. Από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη. Άρα δεν μιλάμε για βάσεις οι οποίες έρχονται να υποκαταστήσουν την εθνική κυριαρχία της χώρας. Δεν μιλάμε για βάσεις τύπου Σούδας, κύριε Καμένε. Με συγχωρείτε, και η Σούδα είναι μια βάση η οποία δίνει διευκολύνσεις στο σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ. Είναι πολύ ωραίες οι διατυπώσεις. Η Σούδα δίνει διευκολύνσεις στο σύνολο των χωρών του ΝΑΤΟ. Και η Αμερική είναι ο κύριος στρατηγικός εταίρος. Αυτό το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, όντως ο αριστερός Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η γραμμή επίσημη. Αυτά ακούει ο Πάνος ο Καμένος. Και πάει στην Αμερική, τους λέει αυτά που λέει. Και έρχεται εδώ και λέει σε εμάς αυτά που λέει. Έτσι λοιπόν, να είμαστε χαρούμενοι που ο κύριος στρατηγικός εταίρος ζήτησε το Βόλο για να πηγαίνουν τα Απάτσι, την Αλεξανδρούπολη, τη Λάρισα, την Κάρπαθο, έχει τη Σούδα. Έχει την υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως έχει το πολιτικό προσωπικό στα πόδια του να γυροφέρνει όλη μέρα. Οπότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι κύριος στρατηγικός εταίρος με το ΚΑΠΑ κεφαλαίο. Ενώ συμβαίνουν αυτά τα όχι και τόσο σοβαρά θέματα για τον τόπο, έχουμε τώρα τα άλλα γεωγραφικής τάξης θέματα. Την ώρα που τα Βαλκάνια βράζουν και στην εκπομπή My Style Rocks είναι η παρουσιάστρια και είναι και το μοντέλο και συζητάνε. Έχω πει ότι είμαι μισή Κρητικιά και μισή Πελοποννήσια από το Λουτράκι. Έχεις πει, δεν είσαι? Ναι, το έχω πει, ενώ έχω στο βιογραφικό μου, ναι. Α, αλήθεια. Λοιπόν... Είσαι από την Κρήτη και την Πελοπόννηση. Ναι. Από την Πελοπόννησο πού? Από το Λουτράκι. Το Λουτράκι ανήκει στην Πελοπόννησο? Ναι, βέβαια. Από πότε? Το Λουτράκι είναι στο νομό Πελοποννήσου. Ονομάζεται Κόρινθος, αλλά ανήκει στο νομό Πελοποννήσου. Κορινθίας, νομός Κορινθίας. Πελοποννήσου. Κορινθίας. Είναι Κορινθίας, ναι, αλλά είναι στο νομό Πελοποννήσου. Ας αφήσουμε τη γεωγραφία, από πού είσαι? Τουλάχιστον τώρα σπάντων έτσι, ήτανε μέχρι που το ξέρω. Μέχρι πρότινος, καλά τα λέει κοπέλα, ήταν νομός Πελοποννήσου. Αν έχει αλλάξει, δεν έχει ενημερωθεί σχετικά. Αυτά συμβαίνουν σε αυτές τις εκπομπές, όχι μόνο σε αυτές και σε άλλες. Λαός μέρος Α. Σκέψου τώρα σκηνικό σε σχολείο, έτσι. Παιδιά μου που λέτε, ο δάσκαλος, την Ελλάδα την ελευθέρωσαν το 1821 οι Έλληνες που επαναστατήσανε. Και ερώτηση τύπου Νέας Δημοκρατίας, ένας πιτσιρικάς από κάτω. Και το 44, κύριε, ποιος ελευθέρωσε την Ελλάδα, κύριε? Ποιος? Αυτός, 1-0. Που άμα δεν ήταν αυτός, θα ήμασταν ένα Μονακό. Άι στο διάλογο. Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Ευχαριστώ πολύ. Άκου τώρα να δει, είχα τη συζήτηση αυτή με τα κονσερβοκούτια με έναν ηλίθιο, ξέρω εγώ. Και μου έλεγε να πούμε ότι σφάζαν οι κομμουνιστές με τα κονσερβοκούτια. Και του λέω, ρε άνθρωπο του Θεού. Αν είναι αλήθεια, σημαίνει ή ότι δεν είχε κανένα όπλο, οπότε ήταν ένα άοπλο άνθρωπο που είχε κάποιο να την πέσει, οπότε με ό,τι βρήκε μπροστά του τον έσφαξε, ή ότι ήταν δανόμαλο τρελό και είχε το καλάζνικο, ξέρω εγώ, στην τουλάπα και έσφαζε με το κονσερβοκούτι έτσι για την αλητία, α πούμε. Τι από τα δύο στέκει λογικά. Μου λέει το δεύτερο και το εννοούσε. Γιατί όχι. Σωστά. Επειδή είσαι περίεργο. Αυτός ο Άδωνης, αναρωτιέμαι, που έκανε 12 χρόνια για να πάρει πτυχίο από το ιστορικό αρχαιολογικό. Επειδή ήταν βλαμμένος, τα έχει πει. Τον είχαν βλάψει οι καταλήψεις. Εγώ έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή τη συγκεκριμένη απεργία. Α, γι' αυτό δεν έμαθε τίποτα. Μα γι' αυτό ήταν βλαμμένος. Είχε υποστεί βλάβη, άρα. Είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου που σπούδασε ένα αντικείμενο, ιστορία, και δεν έμαθε τίποτα. Πώς δεν έμαθε τίποτα, έμαθε. Απλά έμαθε από τη συγκεκριμένη πλευρά την ιστορία. Αυτά που ήθελα να μάθει, τα μάθει. Εμένα με βρίζουν ασταμάτητα και παθώ να δολοφονήσω το χαρακτήρα μου όλους τους δυνατούς τρόπους. Δεν υπάρχει πράγμα που δεν έχουν πει για μένα. Φασίστας, ακροδεξιός, λαϊκιστής, αγράμματος, φωνακλάς. Τα πάντα έχουν πει. Αγράμματος δεν είστε. Στις 12.30 άκουγα ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο, με ρίαλο συνήθως. Καλή επιλογή. Ναι, αλλά άκουγα ένα φίλο δημοσιογράφο, ο οποίος είχε φέρει μια χολέρα φασιστική αποτυχία. Ο μάλακας ο Νιφλής, ναι, τον άκουσα, αυτόν τον ρατσίστα, το δημοτικό σύμβουλο. Μπράβο. Ναι. Ο οποίος γέμισε τα Ερτζιανά με φασιστικό δηλητήριο, μάλιστα την ημέρα της απελευθέρωσης από τους φασίστες και τους ναζί της Αθήνας. Εγώ είπα εξ αρχής ότι είναι μαλάκας ο Νιφλής. Αλλά τέλος πάντων, πέρα από αυτό, τα Ερτζιανά εσένα σε πείραξαν που βρωμίστηκαν ή οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια κάθε μέρα που κυκλοφορείς πλάι τους? Η χολέρα που πλανάται στον αέρα και στην πατρίδα μας και βρωμίζει την καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό μετά ξεκίνησε η Ελληνοφρένεια να καθαρίσουν τα Ερτζιανά. Δεν το κατάλαβες. Ναι, γεια σας, τον Αποστόλη θα ήθελα. Γεια σας, ο Αποστόλης είμαι, πετύχατε Διάνα. Αποστόλη, επειδή κάνατε συζήτηση με ακροατές για τα λάθη που κάνει η φύση. Ποια λάθη που κάνει η φύση? Ναι, τα λάθη που κάνει. Κάνει λάθη. Λάθος μπορεί να είναι και το να γεννηθεί ένας άντρας, ενώ ο ίδιος αργότερα διαπιστώνει ότι θα ήθελε να έχει γεννηθεί γυναίκα. Λάθος μπορεί να είναι να γεννηθεί ένας με γενετικές ανομαλίες σωματικές, οργανικές. Το λάθος που έχουμε στην Ελλάδα με την πρώτη φορά αριστερά ήταν λάθος της φύσης ή ήταν δεν ήταν λάθος καταρχήν. Πώς δεν ήταν λάθος? Γιατί ήταν λάθος η πρώτη φορά αριστερά? Ήταν... Και να σου το πω πιο σωστά, ήταν λάθος η πρώτη φορά αριστερά, ναι. Η δεύτερη όμως δεν ήταν. Η δεύτερη, ποια είναι η δεύτερη? Το Σεπτέμβρη ήταν η δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν λάθος γιατί κάποιοι πιστεύαν ότι είναι αριστερά. Τη δεύτερη δεν ήταν. Τη δεύτερη ξέραμε. Εκεί δεν ήταν λάθος. Εκεί ήταν απόφαση. Ήταν... Και ευτυχής η κυρία, θα έλεγα. Ήταν συνειδητή από. Όσους ψήφισαν. Ναι, αλλά εμείς εμπιστευόμαστε αυτούς που τους ψήφισαν. Α, τι λες ότι θα ψηφίσουν αυτοί που μετάνιωσαν? Τα ίδια. Τα ίδια δεν νομίζω. Ναι, και δεν πέριχα πάρει ο κόσμος στα χέρια του. ΣΥΡΙΖΑ αποκλείεται. Όχι, εκεί. Αφού έκανα λάθος, δεν πειράζει. Θα πάμε μέχρι τέλους. Πάμε. Είναι αυτό του μαλάκα του Έλληνα που δέχεται όλες τις προκλήσεις. Πάμε. Challenge accepted. Πάμε να δούμε πόσο θα μεγαλώσει. Δεν θα βαρεθείς ρε κερατά. Πάμε να το δούμε. Το δοκιμάζω. Είναι του μαλάκα του Έλληνα το κόλλημα αυτό. Εμείς πάντα με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Όλοι θέλαμε να ξέραμε πρωί-πρωί σήμερα, με αυτή την αγωνία ξυπνήσαμε. Τι ακριβώς σχέση έχει ο Καμένος με τον Πρωθυπουργό? Μας απάντησε, είναι έντιμη, οπότε συνεχίστηκε η μέρα μας. Τέλεια, μια χαρά, άριστα. Βλέπουμε πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στα πάνελ, από εκεί θα τους κρίνουμε, και καταλαβαίνουμε ότι είναι φουκαριάριδες. Το καταλαβαίνει ο καθένας για πάρα πολλούς λόγους. Άλλο να το καταλαβαίνουμε εμείς, να το υποψιαζόμαστε, να μην το λέμε ή να το λέμε εμείς, και άλλο να το λέει ο βασικός κυβερνητικός εταίρος. Θέλουν να χτυπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ τα αριστερά, διότι πράγματι υπάρχουν ευαίσθητοι άνθρωποι στην αριστερά, οι οποίοι κάνανε μάχη για τις βάσεις. Και να τους πούνε, έλα εδώ ρε φίλοι, έλα εδώ ρε Παπαδόπουλε, αυτό από τα Τρίκαλα, τον οποίο το φουκαρά είχε φέρει κάτι ρουσφέτια και του λέω, αγόρι μου, δεν γίνονται ρουσφέτια στο Υπουργείο Άμυνας, τελειώσαν τα ρουσφέτια. Και από τότε τα έχει βάλει μαζί μου. Βάλανε αυτό το φουκαρά να του λένε ότι πάνε να ανοίξει βάσεις ο Καμένος με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν νέες βάσεις. Μόνο οι παλιές που θα είναι και νέες τελικά. Φουκαρά εδώ εννοεί τον Σάκη Παπαδόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων. Μην τζακώνεστε, είστε Ελληνόπουλα και τα δύο, και μάλιστα έχετε και την ίδια άποψη για τους φωνιάδες των λαών και για τις βάσεις τις αμερικάνικες. Εδώ ο κύριος Παπαδόπουλος σε μια πριν κανένα δίμηνο συνέντευξη. Και τώρα επειδή το είπατε, με προκαλείτε, και εσείς λέγατε έξω η βάση του θανάτου, τα ξέρω. Εσείς επιμένετε. Εγώ προέρχομαι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ξέρω. Εσείς επιμένετε ότι οι Αμερικάνοι είναι οι δολοφόνοι των λαών. Επιμένετε σε αυτό το σύνθημα. Νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα ότι οι Αμερικάνοι είναι οι φουνιάδες των λαών. Όντως φουκαράς. Τελικά, όντως φουκαράς. Ο κύριος Άκης Παπαδόπουλος έχει δίκιο εδώ, Πάνος Καμένος. Και όχι μόνο αυτός, και οι υπόλοιποι που λένε και ξελένε και λένε τα αντίθετα από αυτά που μας έλεγαν τόσα χρόνια και πάνε και κόντρα στις ζωές τις ίδιες, τις δικές τους. Και την όποια ιστορία έχει ο καθένας, την έχει ξεγράψει με μια βουλευτική θέση καρέκλα και με τον βασικό βουλευτικό μισθό. Στην ΕΡΤ συνέβη αυτό που θα ακούσουμε, έχει γίνει viral. Ζήτησε εκ των υστέρων και μέσα στην εκπομπή και εκ των υστέρων συγγνώμη ο παρουσιαστής. Αλλά όμως είναι ωραίο, πρέπει να ακουστεί και από εδώ. Διαβάζει τα πρωτοσέλιδα το Σάββατο των εφημερίδων, πέφτει πάνω στο ριζοσπάστη, διαβάζει τα βασικά θέματα. Πάνω δεξιά ο ριζοσπάστης είχε μια αναφορά σε μια εκδήλωση που θα γινόταν το Σάββατο το απόγευμα, που έγινε και είχε και επιτυχία, για την απελευθέρωση της Αθήνας από τον Ελλάς. Και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ είπε τα εξής. Και τελειώνουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κάλεσμα ξεσηκωμού ενάντια στα κυβερνητικά σχέδια ενίσχυσης των βάσεων Ηνωμένων Πολιτειών ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και τέλος, συγκέντρωση το Σάββατο σήμερα για την επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Για την επέτειο απελευθέρωσης της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Κορυφαίο, μοναδικό, καταπληκτικό και ο ίδιος το αναγνώρισε, όντως ιδιαίτερη στιγμή, επειδή Ελλάς είναι ο ένας, Ελλάς και οι άλλοι, και προτίμησε, επειδή ήταν τα αρχικά, να πει ελληνική αστυνομία ότι απελευθέρωσε την Αθήνα. Ζήτησε συγγνώμες, τα έχουμε στο ελληνοφρένια.net.gr, βάλαμε και τη συγγνώμη του συναδέλφου για την κορυφαία στιγμή που χάρισε στην ελληνική κρατική τηλεόραση. Λαός, μέρος δεύτερον. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ δεν σε ακούω καθαρά. Είναι εκεί το Real FM. Ναι, το Real FM. Από πού τηλεφωνείτε? Παρακαλώ, εγώ δεν σε ακούω καθαρά. Do you speak English? Εγώ τηλεφωνήσω από Κρήτη. Γιατί μιλάτε έτσι στην Κρήτη, τουρίστρια που ξέμεινε? Ναι. Μάλια? Όχι. Χερσόνησος? Γιάννια. What? Χανιά. Χανιά. Yes, I know. What else do you know? I want to speak to somebody. I am somebody. Put something in my drink. Somebody put something. Somebody put something in my drink. Yes, tell me. I am from Crete. Okay, Crete. Nice to meet you, to hear you. I have a big problem here now for 4 months. What kind of problem? I didn't hear. Here in my village where I decide to stay now 40 years. Your village, το χωριό σου, what? Το χωριό μου είναι Πλάτανο. In Plátano, I don't understand enough. Okay, yes, your village, your χωριό is Plátanos? Yes. Okay, many villages have a Plátano in their square. What is the problem? My problem is... Yes. I want, please, the Greek government to stop the... Ασώθηκες. Yes. Where are you from? I am from Germany, fantastic. Ah, from Germany, Momerandum, Mnemonium, yes. Ναι, φίλε μου. Merkel. Πού είσαι με τώρα? Do you wear sandals with socks, white? Yes. It is the period of year, δηλαδή αυτή την περίοδο είναι που φοράτε το σανδάλι με το socks. Ακούσαμε, εγώ... Το κάλτσα, you know, κάλτσες. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή, τις κάλτσες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, φωνάζαμε ένα γήπεδο στη θύρα 13, Ολυμπιακό Στάδιο Λεωφόρο, Παναθηναϊκός ΓΑΡ, και το διασκέβασα. Το σύνθημα είναι «Θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, γαμώ τον Πειραιά σας και το μου της μάνας σας». Το διασκέβασα, Αποστόλη. «ΣΥΡΙΖΑ, Θεέ μου, Αριστερέ μου, γαμώ την κουμουδού σας και το μου της μάνας σας». Τουλάχιστον να διασκευάσει το σπασμένο καράβι, να το κάνει σκισμένο μνημόνιο δεύτερη φορά αριστερά χωρίς τσίπα. Μπορώ να το κάνω σκισμένο, παπάρι, πάει τώρα μακριά. Κάντο όπως θέλει. Ή σηκωμένο παπάρι, και αυτό μπορεί να γίνει. Με δίχως κατάρτια, με δίχως πανιά, να κοιμάμαι. Thank you. για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Άκουσα ότι θα φέρουμε βάση στην Ελλάδα, λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα δεν είναι βάση του θανάτου. Να εξηγηθούμε από την αρχή. Αφού δεν είναι βάση του θανάτου, θα έχουμε παντού. Στο Βόλο θα πάνε τα Απάτσι. Θα προσγειώνονται και φύγανε από την Τουρκία. Πια κοντινή χώρα, ήρθε εδώ Πάγιατ, το είπε προφανώς ως αίτημα, το έθεσε ως αίτημα και πριν καν τελειώσει, κλείσει το στόμα του Πάγιατ, ένα τεράστιο ναι έχει ακουστεί από τους αριστερούς και τον Καμένο. Και από εκεί και πέρα γίνεται διαχείριση της ψυχολογίας, αν υπάρχει τέτοια, και της συνείδησης, δεν υπάρχει σίγουρα, αριστερών ψηφοφόρων. Και προτείνει εδώ ο Νίκος ο φίλος ακροατής, μήπως λέει για μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού δεν είναι του θανάτου, βάλουμε και ο καθένας από μία βάση την ταράτσα μας. Η δικιά μου βλέπει, λέει, και τον Άνω Κορυδαλό, το μισό λεκανοπέδιο, από τον Άνω Κορυδαλό, το μισό λεκανοπέδιο, άσυ που γειτόνισσα ψηφίζει κουκουέ, θα τους έχουμε και από κοντά. Βάζει και άλλες πτυχές, πολύ σημαντικές στο όλο θέμα. Μην τα αποκλείσω όλα αυτά. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα μια βάση είναι απέραντη, αμερικανική. Οπότε πάμε μια χαρά. Τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο, πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει η κυβέρνηση, το κυβερνών κόμμα, μια νέα στρατηγική. Συμβαίνει αυτό όταν κλείνει ένας κύκλος, να ξεκινάει ένας άλλος κύκλος. Και έχουν επιστρατευτεί όλα τα think tanks του ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν νέες ιδέες, νέους άξονες, νέα πλαίσια δράσης. Ένα από αυτά τα think tank μόνο του, είναι think tank, ο Παύλος Πολάκης, έκατσε και σκέφτηκε και έβγαλε την κεντρική ιδέα. Η επόμενη περίοδος, κατά τη γνώμη μου, θέλει μια μεγάλη κεντρική ιδέα. Είναι ότι αλλάζουμε τη χώρα και την αλλάζουμε τώρα. Μπράβο! Σε τι την αλλάζουμε? Κάνουμε αναδιανομή, και αυτή είναι η πρώτη μεγάλη κεντρική ιδέα, κάνουμε αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων. Μπράβο! Μα τόσο καινοτόμο, τόσο πρωτότυπο, δεν το έχει σκεφτεί κανείς ποτέ στο παρελθόν. Η κεντρική ιδέα είναι ότι αλλάζουμε τη χώρα. Νομίζω από μόνο το αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιγράφει ακριβώς, δεν το έχουμε ακούσει ποτέ και είναι αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή, να αλλάξουμε τη χώρα. Και θα γίνει με αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων. Όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, από το 1974 και μετά, όλες οι κυβερνήσεις ερχόντουσαν για να κάνουν αναδιανομή υπέρ των αδυνάτων. Δεν γινότανε ποτέ. Αλλά όμως αυτό ήταν η κεντρική ιδέα που κάθε κυβέρνηση λάνσαρε στον λαό. Ψήφιζε ο λαός για να γίνει ένα διανομή. Δεν γινόταν, ερχόταν η επόμενη με τα ίδια ακριβώς. Είναι αυτός αυτή η συνήθεια που έχει ο Έλληνας λαός, που λέει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Παύλος Πολάκης μίλησε, νομίζω, στους Αγίους Αναργύρους, είναι αυτά τα ηχητικά, προχθές που είχε πάει εκεί. Έκανε κάποια στιγμή και μια αυτοκριτική, να την πει κανείς, να την πει. Όλο αυτό το πράγμα, βέβαια, πώς το λένε, έχουνε φριάξει που το έχουν χάσει. Εμένα μου κάνουν μια τεράστια δολοφονία χαρακτήρα. Με λένε άξεστο, με λένε αγρίκο, με λένε άκουρο, με λένε άπλυτο, με λένε γιδοβοσκό, με λένε βοσκό, ήταν ο πατέρα μου και είναι η τιμή μου και καμάρι μου. Έτσι. Λοιπόν, λένε όλα αυτά, κάνουν μια δολοφονία χαρακτήρα ακριβώς γιατί έχουμε βγάλει τις πομπές στη φόρα. Έτσι. Ποιος θέλει να δολοφονήσει το χαρακτήρα του Πολάκη και τον λέει γιδοβοσκό? Ποιος είναι αυτός που κάνει τέτοιου τύπου δολοφονία χαρακτήρα, που είναι τόσο κόντρα όλο αυτό? Και τον λέει γιδοβοσκό τον Παύλο τον Πολάκη, ο οποίος είναι στη διανόηση του ΣΥΡΙΖΑ και επεξεργάστηκε και τη νέα στρατηγική που θα είναι η κεντρική ιδέα. Αλλάζουμε τη χώρα. Αλλάζουμε τη χώρα είναι η κεντρική ιδέα. Οπότε δεν έχει δικαίωμα κανείς να κάνει τέτοιου τύπου δολοφονίες χαρακτήρας. Το καταδικάζουμε και από αυτό εδώ το μετερίζει. Κάτι τελευταίο για τέλος, μια σημαία θα τη σηκώσουμε. Εμείς έχουμε αιμονή με τον άνθρωπο που είναι στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας επιλογών. Και σηκώνουμε αυτή τη σημαία. Σηκώνουμε τη σημαία της ανθρωπιάς. Πριν 8 χρόνια, όταν παίρνανε εκείνα τα περίφημα μέτρα για τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους και όλους τους άλλους, πού ήταν η φόφη να σηκώσει τη σημαία της ανθρωπιάς? Ερώτηση χωρίς απάντηση. Μάλλον η ερώτηση περιέχει και την απάντηση. Φτάσαμε στο τέλος. Λαός, μέρος τρίτο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Θα πάω να γαμίσει και σηκωθεί με δερμαντικά. Έχω κάτι τώρα στον υπολογιστή να κάθομαι να βλέπω την εκπομπή, να ακούω την εκπομπή μέσα από το YouTube και διαβάζω εκεί τα σχολεία. Κάνω τα γέλια έτσι, έχει πολύ πλάκα. Αλλά πάω να γαμίσει ραδιοφωνάκι στο βουνό. Ξέρεις γιατί πήρα? Επειδή εδώ και πόσα χρόνια γλύφω, σένα θέλω να γλύψω λίγο και τα αφεντικό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Real που αφήνει και ακούγονται εκπομπές σαν τη δικιά σας και σαν του Νίκου του Μπογιόπουλου και σαν τη Κανέλη. Μπράβο, ρε, να είσαι καλά. Άλλο γλύψιμο έχεις να δώσεις? Και ακούω την εκπομπή από το YouTube στο Ελληνοφρένια Official. Μισό λεπτάκι, δεν είμαι σίγουρος, για να δω. Στο ελληνοφρένια.net.gr. Μπράβο. Και στο Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Τούμπε, ναι, αυτό. Τούμπε, αυτό. Ναι. Εκεί πάτησε και subscribe. Το έχω πατήσει, ρε μαλάκα. Αν δεν γαμίσω, το λέω για σένα. Και κάντε και live chat. Έχει γαμπλίκια εκεί πολλά. Κάντε chat. Και μπείτε και στο Instagram. Instagram, τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Όλο δύσκολα μου βάζει. Έχουμε κάνει και εμείς τη ζωή πολύ δύσκολη. άκουσα ένα γνωστό ακροατή τη Ελληνοφρένεια σε αθλητικό ραδιοφωνό, ο οποίο παίρνει και τα λέει πολλέ φορέ πολύ ωραία για τι τράπεζε και για αυτά. Και είναι ωραίο να παίρνει και να τα λέει σε αθλητικό ραδιοφωνό, γιατί και κόσμο που δεν ασχολείται όπω εδώ στην Ελληνοφρένεια που έχει έξυπνο κοινό, μαθαίνει κάποια πράγματα. Απλά τώρα έβγαινε και έλεγε ότι έχει στεραχωρεθεί και έχει αχωθεί για το αν θα τιμωρηθεί για τα επεισόδια με του μπάτσου. Δεν ξέρω αν ξέρει τι έγινε. Πλακωθήκατε, παιδί μου, η original με του μπάτσου. Αν ναι, κάτι άκουσα, ένα άλογο είδα, ένα πολύ ωραίο περιστατικό, κάτι μπαλούρδι που αυτοπυροβολήθηκαν, αυτοτραυματίστηκαν κάπω. Εκπυρσοκρότησε του ενό το όπλο και τραυματίστηκαν άλλοι δύο. Κάτι αυτή είναι κανονική μπαλούρδι. Καλά, ναι, εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ στο φίλο και το λέω πραγματικά φιλικά, ότι οποιοδήποτε έχει κόντρα με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την αστυνομία, όποια ομάδα και να είναι, δεν κοιτάμε σοβρακοφανέλες. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουμε τώρα τα ΜΑΤ εναντίον των οπαδών τη ΑΕΚ και εναντίον οποιονδήποτε οπαδών. Εγώ που ξέρει τα τέτοια μου γράφω και την ΑΕΚ ΣΑΠΑΕ και τον Ατρόμητο και τον ΜΠΑΣ και τη Νέα Ιωνία που είναι οι ομάδες που συμπαθώ. Σαν οπαδούς τους γουστάρω για το κοινωνικά πανό και το κοινωνικό τους έργο. Για αυτά που βάζουνε. Αλλά αυτό που θέλω να του πω, ότι και Ολυμπιακούς να έβλεπα να πλακωνόντουσαν με τα ΜΑΤ, με τους Ολυμπιακούς θα πήγαινα. Δεν θα υποστήριζα τους ματατζίδες. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει γιατί οι ΑΕΚτζίδες πλακωθήκανε με τα ΜΑΤ. Το βασικό μας μίσος είναι οι τράπεζες και το κράτος. Δεν είναι να τσακωνόμαστε για σοβρακοφανέλες. Εγώ που είμαι τόσο φανατικός με την Ιωνία, έχω πει στα κορίτσια του handball κάτι. Αν βάλουνε διαφήμιση τράπεζα, δεν θα ξαναπάω στο γήπεδο. Είμαι λιγότερο χρονισμένος, παίρνω από Βερολίνο. Ναι. Φορμή μια ακροάτρια η οποία πήρε από το Μάντσεστερ και μίλησε με αφορμή την απευθή δολοφονία του Ζακ. Και είπε ότι δεν θέλει να ξαναγυρίσει στην Ελλάδα γιατί έχουμε εκφασιστεί. Πάλι δεν πήρες προχθές. Όχι. Άλλος ήταν. Όσοι έχετε πάει στο Λονδίνο, παιδιά, έχετε γάμισει στο Λονδίνο, δεν μπορούμε να πάμε στο Λονδίνο. Εγώ γάμισα το Βερολίνο αυτή την περίοδο. Α, Βερολίνο είπες. Στο Βερολίνο. Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Όσα κι αν έχω δανεικά πια δεν σου δίνω. Να κάνεις βόλτες με το Magic Bus. Εγώ είμαι ένα από τα θύματα του φασισμού στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει πριν από κάνα χρόνο μετά από μια δίκη για το θέμα στο Λαγκαδά. Καταδικαστήκαμε και εμείς. Δείξαμε υπερβάλλοντα ζήλο απαντώντας στο φασισμό. Δεν κάθαμε να τις φάμε δηλαδή. Mm. Αλλά ήθελα να θυμηθώ τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με αφορμή στην ακροάτριά σου και να θυμηθούμε ότι στη Δανία ψηφίζουν να τους παίρνουμε τα δόντια και τα τιμαλφή για να ζήσουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πιο φασιστικό από αυτό. Στην Ουγγαρία, στην Ολλανδία και στην Αυστρία θέλουν να κτίσουν τείχη. Στην Ουγγαρία τα έχουν στήσει ήδη. Υπάρχουν φασιστικοί. Οργανώσεις και φασιστικά παιδεραστικά κόμματα στην Νορβηγία και Σουηδία. Αποκλείεται. Είναι... Πέφτω από τα σύννεφα. Και να θυμηθούμε και την κυρία που μένει στο Μάντσεστερ πριν από δύο περίπου χρόνια σε ένα προάστιο βρετανικής πόλης. Βάφανε με χρώμα τις πόρτες των σπιτιών που μένανε μετανάστες και τότε. Α, μπαν, πορτοσάλτε καταντήσαμε. Για πες, με μαρκαδόρο. Με σπρέι βασικά. Με σπρέι. Αντίστοιχο με αυτό που έκαναν οι χιτλερικοί στα σπίτια των Εβραίων. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι ο φασισμός είναι αποτέλεσμα της σαπίλας του καπιταλισμού και μόνο αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζοντας τον καπιταλισμό θα γλιτώσουμε από αυτό και όχι απλά αλλάζοντας μια χώρα. Και εμείς πάντα με τον Πρωθυπουργό θέλω να ξέρετε ότι έχουμε μια πολύ έντιμη σχέση. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και ποτέ σε αυτή τη σχέση δεν μπήκε άλλος παρονομαστής παρά ο***λος και η πολιτική θέση. Παρά μάλιστα. Και η πολιτική θέση. I want your love. I want your revenge. I want your love. I don't wanna be friends. Είμαστε σε πλήρη αρμονία. Je veux ton amour et je veux te revoir. Je veux ton amour. I don't want to be friends. Είμαστε κόλλος. Μάλιστα. Είμαστε κόλλος. Μάλιστα. Λες και εμείς ερχόμαστε να ανατρέψουμε το έξω η βάση του θανάτου. Πρώτα απ' όλα δεν είναι βάση του θανάτου. Δεν είναι βάση του θανάτου.